พอมันดับเราไม่สนใจรู้ทีนี้พอเรารู้ปั๊บมันดับปุ๊บรู้เข้ามาอีกวันนี่มันดับแล้วอารมณ์นี้พอคิดอีกรู้อีกนี่เกิดขึ้นมาแล้วพอมันดับปั๊บนี่รู้อีกแล้วตรงนี้มันยังจะคิดอีกรู้อีกดับรู้ว่ามันดับแล้วย้อนคืนมาดูตัวผู้รู้นี่มันยังรู้ว่าเกิดว่าดับมี3ตอนครั้งแรกรู้ว่ามันเกิดรู้ความคิดเกิดขึ้นพอความคิดดับเราก็คอยรู้อีกคิดอีกรู้อีกก็ดับอีกคิดอีกรู้อีกดับอีกทีนี้ไม่พอคิดอีกปั๊บรู้อีกมันดับตามเข้าไปรู้อาการดับของความคิดนั้นยังไม่พอกลับคืนมาดูตัวผู้รู้ว่ามีอาการรู้ว่าเกิดดับถ้าอย่างนี้มันก็เกิดจุตูปาทยานแล้วก็คอยไปสู่อาสวัคคายานความเคยชินที่จะไปยึดอารมณ์ทั้งหลายก็ค่อยปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางลักษณะเช่นนี้ก็จะก้าวเข้ามาสู่วิปัสสนาญาณพอเห็นความเกิดขึ้นของความคิดพอรู้เท่าทันมันดับลงไปตามก็ไปรู้ว่ามันมีอาการดับคิดอีกเห็นอีกมันดับลงอีกก็รู้อีกทีนี้ก็จะเห็นว่าอ้าวจริงดังที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อท่านบรรลุธรรมเป็นโสดาบันทุกคนท่านจะพูดคำเดียวกันว่ายังจินจิสมุทยะธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดามันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้แม้แต่ความคิดก็เกิดก็ดับก็เกิดก็ดับอย่างเนี้ยเรารู้ปั๊บดับปุ๊บรู้ไปในอาการดับเองเมื่อเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับก็เห็นความไม่เที่ยงเห็นอนิจจังในความไม่เที่ยงก็ยังเห็นว่ามันเกิดเองมันดับเองอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เราไปแต่งมันไม่ใช่ใครไปทำให้มันเกิดมันดับนี่เป็นธรรมชาติเป็นการทำงานของอายตนะธรรมดาธรรมดาก็จะเห็นอนัตตาในนี้ด้วยเพราะเห็นนั้นเมื่อพระโสดาบันบรรลุธรรมยังไม่รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งที่ตนเองก็เห็นอยู่แต่ยังไม่รู้จักชัดเจนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมมัจจกัปปวัตตนสูตรให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังครั้งแรกในธรรมจักรนั้นไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามีแต่คำว่าทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์แต่อัญญาโกณฑัญญะได้เข้าใจเข้าใจว่าอ้าวสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับเข้าใจความคิดที่มันเกิดขึ้นมันก็ดับพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอัญญาหิวัตถโพโกณฑัญโญอ้าวอัญญาโกณฑัญญะรู้แล้วหนอตรงนี้อัญญาโกณฑัญญะเป็นโสดาบันแต่ยังไม่ได้พูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งที่เขาก็เห็นอนิจจังนั่นแหละจึงพูดขึ้นมาว่ายังจินจิสมุทยะธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแสดงเรื่องอนัตตาในอนัตตลักษณสูตรมาถึงช่วงนี้จึงแจ่มแจ้งเป็นพระอรหันต์ทำกันนี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยอาจจะไม่รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยก็ยังได้อาตมาท้าได้เลยว่าไม่ต้องรู้จักชื่อมันเลยก็ยังได้อริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไม่ต้องรู้จักไม่ต้องจำมันก็ได้เพียงแต่ให้รู้จักความคิดที่มันเกิดขึ้นอย่าขี้เกียจรู้มันทีนี้ถ้าเกิดมันไม่เกิดความคิดขึ้นมาจะรู้อะไรมีนะพอเรารู้ความดีใจเรารู้ความไม่พอใจรู้แล้วปล่อยไปความคิดเกิดขึ้นเรารู้ความคิดเกิดขึ้นเรารู้มันก็ขาดไปสิ้นไปจิตสติมันมีอยู่ในจิตมันตามทันต่อมาความคิดเกิดขึ้นไม่ได้เฉยวันทั้งวันไม่คิดเรื่องอะไรตรงนี้ยิ่งละเอียดคนจะดูไม่เป็นมาถึงตรงนี้ก็จะมาถามถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์อ๋อมันคือบ่ไปบ่มาเนาะว่าท่านจักเพิ่นสิอยากไปไสจักเพิ่นสิอยากมาไสเป็นหยังคือบ่ไปบ่มาเนาะคือโจโลแท้เนาะนี่นักปฏิบัติมาถึงตอนนี้ถึงน้ำบ่นว่าทำไมไม่ไปไม่มาความจริงตรงนี้ละเอียดมากไม่สุขแล้วก็ไม่ทุกข์เป็นอทุกขะมสุขะเวทนาอยู่แต่ละเอียดพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ายะถาวิมุตตังจิตตังปัจเวคติพิจารณาตามดูจิตที่มันหลุดพ้นเวลามันไม่มีอะไรมันก็มีอยู่ไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะยิ่งเราปฏิบัติมาอย่างนี้เราจะพบเวลามันไม่มียาวนานมากดูตัวนี้เข้าไปจึงบอกว่าอทุกขะมทุกขะสันตังอทักกินังอนิจจโต ให้เห็นความไม่สุขไม่ทุกข์อันละเอียดนี้เป็นของไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงสภาพที่มันเฉยๆอยู่เนี่ยมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันจะมีอะไรเกิดขึ้นคอยดูมันให้ดีๆเองเราก็มีความคิดใหม่ละเอียดกว่าเก่ามาข้างหลังหลอกเราไปเลยตรงนี้นักปฏิบัติจะหลงทางจะหลงทางมวยเป็นนักมวยก็จะเสียมวยจะถูกงอกก็ตรงนี้เองแหละระวังให้ดีเพ้อๆหลงมาตนเองหมดเกลียดไปเลยคิดอะไรก็ไม่คิดหมดแล้วกิเลสเราว่าก็ไปทางนี้ระวังให้ดีเพราะนั้นในช่วงนี้อยากจะให้ท่านทั้งหลายดูลมหายใจกันต่อไปดีๆความหลังครั้งอดีตที่มันพลั้งพูออกมาอย่าไปอ้อยอิ่งอาลัยอาวรณ์อย่าไปเสียใจอย่าไปดีใจกับมันถ้ามัวติดอดีตท่านก็จะจมอยู่กับสัญญาถ้าปรุงแต่งไปสู่อนาคตท่านก็จะถูกสังขารล่าแต่เราจะอยู่กับปัจจุบันปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัฏฐะตัฏฐะวิปัสสติให้คิดดูว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าขณะนี้จะรับรู้รับทราบมันเท่านั้นทำไมองคุลิมานจึงเป็นพระอรหันต์ได้องคุลิมานก่อนที่จะมาเป็นพระอรหันต์เลือดแดงๆในมือไปเที่ยวไล่ฆ่าชาวบ้านตัดคอเอานิ้วมือมาร้อยเป็นพวงมาลัยเต็มคอเป็นพันๆไม่ใช่เพียง999นะมากกว่าพันเพราะแต่ก่อนแกฆ่าได้แกก็ตัดนิ้วกองไว้ตรงโน้นบ้างกองไว้ตรงนี้บ้างกามาลักกินอะไรมาลักกินแกมันมันหายไปเรื่อยๆแกก็เลยบอกว่าคืนทำอย่างนี้ไม่ครบพันแกจึงเอาเชือกเอาอะไรมาร้อยเป็นพรมอะไรฆ่าคนนั้นก็ตัดนิ้วแล้วก็ร้อยให้มันถึงพันได้999แล้วเหลือนิ้วเดียวความจริงมันหายไปมากกว่านั้นมันหายไปมากกว่านั้นพวกกามาลักกินพวกอะไรมันลักกินที่แกตัดเอาไว้ทำไมแกเป็นพระอรหันต์ได้ในชาตินั้นแหละไม่ต้องไปตายตกนรกตรงไหนทีนี้ถ้าเรานึกถึงกรรมบาปกรรมชั่วของเราในขณะที่ทำความเพียรมีนะบางคนอาจจะเคยเดินทางผิดนอกอกนอกใจสามีบางคนนอกอกนอกใจภรรยาเพราะกิเลสตัณหาอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันนันทิราคะกำหนัดเพลินลงทางไปรู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็อดรนทนไม่ได้ก็ทำทีนี้พยายามจะลืมมาทำความเพียรเนี่ยถ้ายิ่งสงบลงไปจะเห็นความชั่วเหล่านี้ละพลั่งพลูออกมาเมื่อนั้นอาจจะเสียใจและอาจจะคิดว่าเรานี้บาปนักหนาคงจะไม่มีวันได้ปลดเปลื้องบาปกรรมอันนี้จะต้องใช้หนี้กรรมคิดไปสะท้อนออกมาน้ำตาไหลร่องให้ทำเพราะนั้นพอเรามาเจริญสมาธิภาวนามาฝึกฝนสมถะวิปัสสนาที่นี่ขอให้ท่านได้รู้ไว้ว่าท่านจะชั่วช้าเลวซามมาขาดหนักไหนก็ตามพุทธศาสนานี่มีทางเรียกว่ากรรมวาทีกิริยวาทีวิริยวาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าทุกคนเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกรรมเก่าตลอดท่านเรียกว่าเหตุกวาดเป็นไปปูรณกรรมมังเหตุกวาดกรรมเก่าเหตุเก่าคนทำอะไรจะต้องรับกรรมอย่างนั้นตลอดขานกตายไปเป็นนกขาปลาตายไปเป็นปลาโอ้มันสิจบเป็นเจ้าเถื่อประวัติเนี่ยนางสลาบอยู่บนนี้นรกนี่ต้องขยายอีกไม่มีที่จะรับต้องตกด้วยกันทั้งนั้นไผตกก่อนเลยตำกมูละมูชิเจียบเมาแต่ความจริงมันไม่เป็นเพียงเท่านั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่เป็นเพียงกรรมเก่าพุทธศาสนานี่เป็นวิริยวาทีเป็นกรรมวาทีกิริยวาทีว่าด้วยความภาคเพียรพยายามว่าด้วยการกระทำการกระทำเพื่อจะออกจากบาปจากกรรมเหล่านั้นก็ได้สัพพะกรรมขยังปัตโตกระทำให้สิ้นกรรมทั้งปวงได้โดยไม่ต้องไปตกนรกมันอีกเหมือนองคุลิมานทำอย่างไรนี่ท่านฟังให้ดีๆนะครับมิฉะนั้นมันก็วนเวียนเหมือนกันวนเวียนเหมือนกันกรรมพวกนั้นเนี่ยไม่ล้างกันไม่หายลบกันไม่สูญถ้าจะไปตัดกรรมตัดเวรดังที่เคยได้ยินลงหนังสือพิมพ์นายนิกรธรรมวาทีพาตัดกรรมตัดเวร จ้างมันก็ไม่หมดได้แต่เงินคนที่ไปตัดก็มีแต่กรรมเพิ่มเข้าไปอีกคนที่เป็นหน้าที่ตัดได้เงินได้เงินเสริมเสน่ห์เขาได้เสน่ห์คือได้เงินคนที่ไปเสริมได้เสนียดเสียเงินไม่มีเสน่ห์มีแต่เสนียดจะต้องเสริมเสน่ห์ให้แก่ตนเองต้องตัดกรรมตัดเวรให้แก่ตนเองตัดโดยวิธีใดแล้วก็มองไปสิคำสอนพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้แหละเมื่อเรานั่งอยู่เนี่ยคอยตัดคอยตัดเมื่อความหลังครั้งอดีตบาปกรรมเลวร้ายโผล่ขึ้นมาอย่าเสียใจกับมันให้รับรู้รับทราบแล้วก็ปล่อยไปให้คิดว่าเราไม่ใช่พระอริยเจ้าพระอรหันต์มาแต่กำเนิดเกิดมาเป็นพระอรหันต์แต่ในท้องไม่มีชีวิตปุถุชนทุกคนย่อมมีทางลุ่มหลงย่อมมีทางเดินทางผิดเอาเถิดบัดนี้อันนั้นก็เป็นอดีตไปแล้วเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นมันและจะไม่ทำอีกกรรมชั่วช้าเหล่านั้นรู้มันให้ทันแล้วก็ปล่อยวางไปคิดมาอีกก็ทิ้งอีกพระพุทธเจ้าว่าเอวังสีคังเอวังตุวะตังชิวหักเคเขระบินตังสังยูหิตตวาอปกสิเลนะวัมเมยะฉับพันทันทีทันใดเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเอาลิ้นตะล่อมน้ำลายไว้ปลายลิ้นแล้วทมทิ้งไม่ยากความคิดเกิดขึ้นทมทิ้งเหมือนน้ำลายอดีตความหลังครั้งเก่าที่ชั่วช้าแสนละเลวก็ตามรู้จักมันทมทิ้งจังสิมาเดี๋ยวมาขึ้นน้ำหัวมันเลยคำมันดีมันจะในท้องก็เป็นพระอรหันต์วัดมูหันตัวสันทีถ้าคิดถึงคุณงามความดีก็จะไปอาลัยอาวรณ์กับมันมันจะเมาความดีนี่ก็เมาได้นะมะทะปุญญังเมาบุญทำดีก็แบกดีเธอเลยเธอเลยเห็นบ่ล่ะเสียงสวดมนต์ในพงหญ้าท่านเทศให้ฟังหลวงจีนอยากดีนั่งสวดมนต์เห็นหมูวิ่งผ่านมาอ้าวตะแปะมาถามท่านหลวงจีนนั่งอยู่ตรงนี้เห็นหมูว่ามาตรงนี้ไหมท่านก็เห็นแต่ท่านต้องคิดถ้าจะบอกว่าเห็นหมูตายแม้เมตตาปานีคุณธรรมอันนี้ก็จะหายไปถ้าจะบอกว่าไม่เห็นมุสาวาทาเวรมณีก็จะหายไปเสียสินเอ๊ถ้าจะบอกว่าไม่เห็นเสียสินถ้าบอกว่าเห็นเสียธรรมเมตตาปานีก็ไม่มีหมูจะตายจะเอาอะไรวะในที่สุดมันก็เมาสินนั่นเมาบุญเมาดียึดมั่นดีเอาศีลไว้ดีกว่าอุตส่าห์บวชรักษาศีลมานานก็เลยบอกว่าเห็นมังวิ่งไปตรงนี้ไม่รู้ว่าหมูใครตาแป๊ะก็ไปตามจับมาฆ่าไอ้หมูตัวนั้นมันก็ไม่ยอมมันก็ไปฟ้องผูกใจผูกเวรแหมเป็นนักบวชซะเปล่านั่งสวดมนต์เหมือนนักพรตผู้ทรงศีลไม่มีเมตตาเลยถ้าหลวงจีนคนนี้ไม่บอกว่าเห็นเราก็ไม่ตายก็ไปแจ้งยมพบาลเงียบรออ๋องเงียบรออ๋องยมพบาลจีนยมพบาลเช็คก็ต้องไปสอบไปสวนกันถ้าแกไม่ยึดดีไม่เมาดีเขาก็บอกดีๆนะถ้าอย่างนั้นเรื่องมันจะไปกันใหญ่นะท่านหลวงจีนท่านควรจะแบ่งบุญให้เขาเสีย 10% ก็จะแล้วกันว่ายังไงหมูบอกว่าหยวนมันว่าตกลงหยวนแปลว่าตกลงเอาไม่เป็นไรเลิกแล้วก่อนไปแต่หลวงจีนบอกว่าหมายว่าเรื่องอะไรว่ารักษาสิงมาเกือบตายหรือจะเอาไปเปล่าๆ 10% กลัวไอ้เจอก็ต้องไปตายเกิดเป็นหมูอย่างว่าเกิดเป็นหมูจำชาติได้ไหมพระเอิดพระอมผมขื่นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนึกถึงชาติที่เป็นมนุษย์ได้ทำแต่คุณงามความดีเมื่อไรนะจะได้ตายไปเกิดเป็นคนใช้นี่กรรมนี่กรรมหมูนี่มันนานตายนักกบโดดหน้าผาตายดีกว่ารีบไปเกิดเป็นคนโดดจ้วงลงมาไปเหยียบไก่ตายก็ไปอีก12 ตัวจะเอายังไงยอมพบาลก็ไปพิพากษาอีกลูกเจี๊ยบมันไม่ยอมบอกว่าให้แบ่งบุญให้มันเสียทีนี้เรื่องมันใหญ่มันมีตั้ง12 ตัวให้มันซะไปซะสัก 50% ก็แล้วกันยิ่งไม่ให้ใหญ่ชิบหายหมกเลี้ยวหมกซี่เลี้ยวหมกเลย สินอ้วเอาไปฟรีๆ 50% ไม่ยอมให้ตายมาเกิดเป็นไก่อีก ทีนี้ไปคุยไปเขี่ยแมลงตรงไหนกินไปเป็นร้อยเป็นพันตัวกลายไปสวดมนต์ในพงหญ้าไปหนุนทิ้งเลยเพราะนั้นระวังให้ดีความดีนี่ก็เมาได้ความชั่วนี่ก็เมาได้ถ้ามานั่งสำราบเลยลองเมาดีเฮ้ยเขาว่าพวกเจ้าตอนบุญเอ้ยว่าสันจะเป็นเพลินผ้ากันโง่เนาะมานั่งสับหลาบผมไม่เบียดหน้าดำตาแดงขึ้นด้วยบาดนี่เมาดีหาว่าเขามาดูถูกวะพอแกเมื่อไรตื่นเมื่อแต่ตีสองคุณติย่องหายจะคำกับอะไรมาหาว่าผีบ้าอีกบัดเมาดีก็เป็นพิษเพราะเห็นนั้นฟังให้ดีเรานี่ไม่ใช่จะเคยแต่ทำชั่วทำดีมาก็มากในนั่งสับหลาบไปตรงเนี้ยถ้าไม่ได้ทำดีมาจ้างก็ไม่ได้มาเกิดเป็นคนถ้าอย่างนั้นก็เป็นคนตาบอดเหมือนเมื่อวานเห็นไหมอาตมาจูงออกไปตาบอดมาแต่กำเนิดเป็นหัวหน้าคนตาบอดชมรมคนตาบอดเมื่อวานบอกเมียจะเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดนิ้วถุงน้ำดีมาขอเงินพอดีโยมอัมพรโยมอัมพรแม่ใหญ่อัมพรถาดพนมถวายให้อาตมาตอนเช้าให้อาจารย์ไปรักษาตัวพอดีเลยอย่าเขียดอย่าเสียดายบุญด้วยล่ะว้ายไปท่านให้ตาบอดอีกแล้วเนาะเพราะว่าเฮียโจกๆอีกได้บุญเจ้าไม่ใช่อัมพรยกใส่หัวอีกวันนี้ได้สองสั่นบุญก็ต้องให้ตาบอดไปก่อนเขาเดือดร้อนเขาตาบอดนั่นเพราะกรรมเพราะเวรนั่นแหละมีบุญมากในนั่งเป็นแถวนี่ตาไม่บอดหูไม่หนวกได้มาปฏิบัติธรรมอินทริยอุปัชเชโททุลละโพโลกัสมิงอินทริยอเวกัลตาทุลภาโลกัสมิงความเกิดมาเป็นผู้มีอินทรีย์ครบถ้วนตาไม่บอดหูไม่นวกไม่เป็นคนพิกลพิการได้มาด้วยบุญหายากอย่างยิ่งเพราะเหตุนั้นระวังให้ดีว่าบุญเนี่ยบาปเนี่ยถ้าเราจะเป็นนักปฏิบัติแล้วจะต้องรู้เท่าทันมันทั้งหมดค่อยหัดปล่อยบาปนี่คงจะปล่อยได้ง่ายหน่อยนะให้ลืมความชั่วคงจะค่อยๆลืมได้ง่ายแต่ให้ลืมความดีเนี่ยบุ้ยเสียดายยังไงบัดเนี่ยบนนี้แล้วบนบ่สิบ่ได้ไปนิพพานน้ำพันทราบลาบอยู่นี่คันว่าไปบ่นิพพานว่าสันบ่มีลูกมีผัวมีเมียใดบ่ได้ยังไงว้ายคือว่าจังสันว่าสันพอออกสมนึกว่าหวายว่าสันคือมาว่าจังสันบาทว่าจังเพราะนั้นสังเกตดูว่าถ้าเราเก่งกล้าปีกล้าขาแข็งฝึกปล่อยฝึกวางไปเรื่อยๆมันจะอิ่มเมื่อมันอิ่มบุญเต็มบุญบุญนี้จะไหลออกไปไหลไปให้คนอื่นการที่เราเอาเงินเอาทองเอาอะไรให้คนอื่นไปให้ทานไปแทนที่ว่าจะเสียดายกลับมันล้นมันเหลือมันไหลออกไปอิ่มอิ่มอิ่มฝึกหัดเป็นผู้อิ่มไปเรื่อยๆเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตจะคุ้นเคยกับการทำดีแล้วก็ไม่ยึดดีไม่แบกดีใครจะยกย่องก็ได้ใครจะดูถูกนินทาก็ช่างเขาเข้าใจไว้ให้ดีๆว่าคนในโลกเนี่ยเราจะทำอะไรก็ตามเขามองเราอยู่สามแง่นั่งสลาบอยู่เนี่ยคนที่มาจังหันมาทำบุญมากๆซุ่มนึงจะบอกว่าโอ้ยอ่อนซ่อนเด้จะแม่นข้าเจ้าดีเนาะโยมคนหนึ่งมาจากจังหวัดตราดเมื่อเช้าเนี่ยนั่งขึ้นมาหาอาตมาแกบอกว่ามีความสุขใจเหลือเกินวันนี้เพียงแต่เห็นเท่านี้แม่ไม่เคยพบเคยเห็นอบอุ่นใจดีใจสุขใจน้ำตาไหลขนลุกขนพองนี่ขนาดตนเองไม่ได้ทำเห็นคนอื่นทำดีภาพนุ่งขาวห่มขาวภาพความสงบใจเนี่ยแกมีความสุขมากมาจากคลองใหญ่จังหวัดตราดนี่พวกหนึ่งพวกหนึ่งเขาเห็นเราเนี่ยเขาบอกโอ้ยดีแท้ๆแต่อีกพวกหนึ่งเขาบอกว่าโอ้ยพวกบ่มีเวียกพวกผีบ้าเขาว่าทิมเวียกทิมงานทิมไล่ไหนเมื่อนั่งรับหูรับตางอกง่างอยู่ไม่ชินใจอย่างเขาว่าซุ่มหนึ่งซุ่มงอเขาว่านั่งเขาก็ว่าได้ซุ่มหนึ่งอีกพวกหนึ่งเขาไม่สนใจใยดีกับเราเลยเราจะขึ้นสวรรค์เราจะตกนรกเขาไม่ได้สนใจเราจงเข้าใจอย่างนี้ธรรมชาติคนยกจ้องก็ช่างเขานินทาว่ากล่าวก็ช่างเขาแต่เราต้องหัดปล่อยหัดวางไปเรื่อย นั่งสมาธิระลึกถึงความหลังครั้งอดีตที่เลวทรามชั่วช้าก็หัดปล่อยวางระลึกถึงสิ่งที่ดีที่งามรู้แล้วก็หัดปล่อยหัดวางอย่ามาแบกมันไว้อย่ามาถือมันไว้ปาปะปุญญาปาปะหีนัสสะนิชชาโตปะเรนิพุโตถอนทิ้งเสียทั้งบุญและบาปเสียได้จึงจักถึงนิพพานตอนนี้เรามาลองหัดปล่อยหัดวางเรื่องอดีตมาถึง3วัน4วันในอดีตจะพลั่งโผล่มาเยอะเลยทั้งดีทั้งชั่วทั้งหวานชื่นขื่นขมขอให้หัดปล่อยหัดวางคนโบราณเล่าเรื่องยมพบาลยมพบาลยมพบาลเขียนใส่แผ่นทองคำถ้าใครทำคุณงามความดีทำบุญทำกุศลถ้าทำชั่วเขียนใส่หนังหมาเน่าเอาไว้เวลาตายแล้วก็ไปสอบสวนที่นู่นศาลาพันห้องไม่ใช่อยู่ที่ชัยภูมินะศาลาพันห้องนะเขาบอกอยู่นู่นอยู่บนสวรรค์นู่นที่ยมพบาลแล้วก็จะไปสอบสวนทำบาปทำกรรมอะไรโกหกไม่ได้ว่าอย่างนี้ยมพบาลจำได้เอามาเปิดดูหมดเรื่องนี้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้คนโบราณพูดแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ยมพบาลคือใจเราสัญญาเก่าในจิตในใจมันจะเก็บความหลังไว้หมดสมมติว่าท่านนอกอกนอกใจสามีของท่านสามีไม่รู้ชาวบ้านไม่เห็นแต่ใจท่านนั่นแหละรู้ใจท่านนั่นแหละเห็นเป็นยมพบาลจดเอาไว้คิดถึงเวลาใดก็ใจหัวใจหักแปรบจึงบอกว่านรกหนามนิ้วเสียบหัวใจป้าบขันผัวหูเฮ็ดจังไดเนาะไทบ้านเห็นเฮ็ดจังไดเนาะคิดถึงเวลาใดเศร้าใจหม่นหมองเหม็นเป็นความรู้สึกที่เหม็นเหมือนหนังหมาน่องคิดถึงความชั่วเมื่อไรโอ้ยบ่อยากคิดเห็นความดีก็เหมือนกันเรามาทำดียมพบาลจดไว้ใส่แผ่นทองคำอันนั้นฟังไว้เฉยๆยังไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่จงมาคิดว่าใจของเราจะบันทึกความดีเอาไว้คนอื่นไม่รู้เราก็รู้เราเองว่าเราได้ทำอะไรเราสบายใจเมื่อทำดีคิดถึงความดีแล้วมันสดชื่นมันเหมือนกับจารึกไว้ในแผ่นทองคำอาตมานี่เคยติดคุก6ครั้งช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากอยู่ต่างประเทศคนไทยเขาส่งไปลอยแพเขาโกงทำงาน5เดือน6เดือนไม่ได้เงินเมื่อไม่ได้เงินแล้วยังไม่พออยู่ที่บ้านเป็นหนี้เอาไร่เอานาไปจำนองลูกเมียจะผูกคอตายแล้วทั้งบริษัทคนไทยบางพวก60 70ร้องห่มร้องไห้ไม่มีที่พึ่งมาหาอาตมาอาตมาก็เอาสัญญามาอ่านทำเรื่องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเอาไปแปลเป็นภาษาแขกไปให้เพื่อนแขกแปลให้เอาไปยื่นฟ้องขึ้นศาลไปฟ้องมักตับอาเมียหาเจ้าเมืองประเทศเขามีเจ้าเมืองเหมือนประเทศไทยโบราณเจ้าเมืองเรียกเขาไปสอบสวนเราต้องไปเป็นล่ามเป็นล่ามด้วยไปเฮี้ยนแทนด้วยได้ช่วยเหลือคนเหล่านั้นพ้นขุมนรกได้เงินกลับบ้านกลับช่องทุกคนดีใจจนน้ำตาไหลร้องไห้เหมือนพ่อเขาถ้าท่านกลับมาประเทศไทยขอเชิญไปที่บ้านจะล้มงัวล้มควายจะโผข้อต่อแขนไม่เคยไปบางคนบางกลุ่มบริษัทนักเลงพอเราไปฟ้องปั๊บนัดขึ้นศาลอีกวันมะรืนนี้วันพรุ่งนี้มันไปแจ้งตำรวจมาจับเราฟีวังฮัตไทยแลนด์ดิคาลัมอาราบิกตีมันบอกมีคนไทยผู้เดียวเท่านี้แล้วบอกภาษาแขกเป็นมอนี่มันบอกไปหายุไปหายงให้คนมันหยุดงานไปฟ้องตำรวจแขกตำรวจแขกก็มาจับพวกจับเอาแต่จับพวกนี้พูดอะไรก็ไม่ได้อินตาลาเซมฟีรัวเซเยนเดฮีนเจ้าไปคุกเดี๋ยวนี้มันบอกมาฟีคาลัมถือค้อนตะบองขึ้นจะเว้าได้มันบอกสิเว้ายังบัดนี้ก็ไปเข้าคุกเฮาเข้าคุกพอเราเข้าคุกเขาสอบสวน3วัน4วันเราไม่มีความผิดออกมาฟ้องจับแขกใส่คุกคืน6ครั้งเลยที่ไปเข้าคุกนี่6บริษัทที่ช่วยเขามานึกถึงเวลาใดก็สบายใจได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายฟ้องกันถึงกระทรวงก็เคยฟ้องเคยชนะมาเขาดีใจร้องห่มร้องไห้ กลับไปถึงบ้านเขียนจดหมายมาทั้งลูกทั้งเมียแต่พอกลับมาเมืองไทยอาตมาก็ไม่เคยไปหาใครเลยที่เคยช่วยไม่ได้อยากได้อะไรบางทีเงินเขาต้องเป็นล้านๆมันหลายคนเป็นร้อยคนเขาได้เงินเดือน 5-6 เดือนคนโน้นก็เอามาคนนี้ก็เอามาเอาให้เขาเรียกมหาเขาเห็นเราเทศเก่งเอาให้พี่มหาเป็นแสนก็มีแต่ไม่เคยเอาเลยสักบาทเอาเถอะผมสบายใจได้ช่วยพวกคุณนั่นเป็นความสุขของผมพวกคุณกลับบ้านกลับช่องอันนี้จะว่าบุญก็ได้อาตมาก็สบายใจยมพบาลอยู่ในนี่จาลึกไว้คิดถึงเวลาสบายใจเราทำดีนี่เราช่วยเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายของเราเขาพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้พูดภาษาแขกก็ไม่เป็นเหมือนสัตว์ประหลาดไปเห็นเขาก็เหมือนสัตว์ประหลาดมองตากันมกๆคือพูดอะไรก็ไม่เป็นมันจะไม่สงสารกันได้อย่างไรนี่เล่าให้ฟังว่าความดีนี่ใครไม่ยกย่องก็ตามใครไม่รู้ก็ตามเราก็รู้คิดถึงเวลาใดมาก็ชื่นใจในความดีแต่ความชั่วคิดเวลาใดมันก็เศร้าหมองใจเพราะเห็นนั้นพระสององค์เจ้าท่านจึงให้พิจารณาทุกวันป้องกันยมพบาลบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าอย่างนี้ตัวเราเองติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ว่าอย่างนี้ให้คิดเราทำอะไรไม่ดีเราดูถูกดูแคลนตนเองอะไรได้ไหมบรรพชิตพิจารณาเดืองๆว่าผู้รู้ใคร่ควรแล้วจะติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ตนเองติเตียนไม่ได้คนอื่นติเตียนได้ไหมในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามจะได้แก้ไขปรับปรุงป้องกันไม่ให้ยมพบาลลากลงนรกเพราะเห็นสัญญาขันสังขารขันห้าที่เราสวดกันตอนเช้าๆขันห้าเนี่ยเป็นตัวทุกข์เมื่อมีอุปทานเรามานั่งสมาธินี่ความคิดที่มันเกิดมานั่นนะมันเป็นลักษณะของสัญญาบ้างของเวทนาบ้างของสังขารบ้างอยู่ที่นั่นเราจงรู้จักมันให้ดีๆนั่งไปตอนนี้จะจำความหลังครั้งอดีตได้ทำชั่วที่ไหนมาระลึกได้ก็จงให้อภัยตนเองอย่าซ้ำเติมโอ้เราได้เดินหลงทางไปแล้ววัฏสงสารของเราก็คงหลงทางมาหลายแสนชาติแล้วบัดนี้เราจะเข้าสู่มรรคาอันบริสุทธิ์อริยมรรคหนทางอันประเสริฐของศาสนาเราจะไม่ทำมันอีกรู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ปล่อยไปนึกถึงความดีมาก็อย่าไปเมามันรู้แล้วก็ปล่อยไปถ้าปล่อยความดีได้จิตใจยิ่งสูงกว่าปล่อยความชั่วความดีนี่ปล่อยยากละยากไม่เหมือนความชั่วความทุกข์ละได้ง่ายแต่ความสุขละได้ยากผู้ที่เจริญสมาธิภาวนาขั้นฌานทำไมจึงนั่งอยู่ได้2วัน3วันไม่ลุกมันติดไม่อยากออกไม่อยากพัดผ้าใครจะเอามีดมาตัดคอตรงนี้ไม่ควรตายเพราะเวลานี้มีความสุขมากพระโคทิกะท่านบำเพ็ญฌานเสื่อมไปถึง6ครั้งเมื่อมีฌานและดีใจพอฌานเสื่อมแล้วท่านเสียใจบำเพ็ญทำความเพียรได้ฌานขึ้นมาอีกดีใจเอามันเสื่อมไปเสียใจถึง6ครั้งพอครั้งที่7ทำให้ฌานเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเสื่อมรีบตายให้มันก่อนที่จะเสื่อมเอามีดมาตัดคอตนเองนี่อย่างนี้ก็มีในสมัยพุทธกาลเพราะมันเกิดมันเสื่อมมันยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าตินโนปาระคโตยังไม่ถึงฝั่งจริงๆท่านก็เลยรีบชิงตัดสวิกมันซะก่อนแต่เราไม่ใช่อย่างนั้นเราจะทำความเพียรด้วยสติด้วยปัญญาด้วยสัมปชัญญะสมาธิจงดูให้ดีๆที่นี่บางท่านจะเอาแต่สงบมีบ้างแล้วนั่นเองนะที่เห็นโอกหานิมิตที่มันไหลไปเป็นแสงเป็นสีไหลไปบางท่านอาจจะเห็นลมแล้วด้วยซ้ำขาวโคลนไปหมดถ้าเห็นอย่างนี้ก็อย่าตื่นเต้นถ้าตื่นเต้นมันจะหายให้ดูมันเฉยๆซะก่อนอย่าเพิ่งไปทำอะไรมันก็ได้ให้เกิดความคุ้นเคยปั๊บเข้าไปนั่งดูลมหายใจลมละเอียดปั๊บก็เห็นตัวนี้ไหลออกมาสีเขียวสีแดงสีเหลืองเป็นดอกเป็นดวงไหลไปอะไรไปเฉยไว้ซะก่อนอย่าเพิ่งไปกำหนดอย่าเพิ่งไปดึงอย่าเพิ่งไปหน่วงมันก็ได้ถ้าไม่มั่นใจกลัวสมาธิจะเคลื่อนให้มันเกิดความเคยชินจนเกิดว่านั่งปั๊บเวลาใดมีนั่งเวลาใดมี กิดขึ้นแล้วครั้งนี้ก็มีครั้งสองก็มีครั้งสามก็มีทีนี้พอมันชินอยากให้มันเห็นเวลาใดปั๊บน้อมเดี๋ยวก็ไปดูลมหายใจหน่อยละเอียดลงหยดเปิกไว้อีกหน่อยก็เห็นมันไหลออกมาถ้าอย่างนี้เอาละทีนี้ทำให้มันเกิดง่ายๆได้เริ่มหน่วงเริ่มดึงให้มันเป็นปฏิภาคน้อมจิตดึงที่มันไหลให้มันอยู่กับที่ดึงเข้ามาผลักออกไปสร้างมโนภาพอย่างนี้ทับออกไปค่อยๆทำอย่างละเอียดมันไม่หายไปแล้วทีนี้มันคุ้นเคยกันแล้วมันเหมือนกับงัวกับควายก่อนที่จะฝึกต้องให้มันคุ้นเจ้าของผูกอยู่แล้วยังใช้งานไม่ได้ต้องให้มันคุ้นลูบหลังได้บายหัวได้กินหญ้าได้จูงตามหลังไปได้พัดทางซ้ายทางขวาเป็นเอามือเกาหัวก้มลงหูตกตะสอบรับตาหมิ่งๆครับจกหำเงื่องหางเถลอคุณละบันเอา